polską sztukę teatralną Niepodlegli, organizowanym przez Teatr Polski w Warszawie. Dziękujemy. Za tydzień kolejne słuchowisko z trójkowo-teatralnej Listy Przebojów. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Mimo wszystko pięknego maja życzę. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powinniśmy być dumni z Konstytucji 3 maja, podkreślają historycy. Dziś 229. rocznica jej uchwalenia. Hotele i centra handlowe od jutra otwarte, ale z ograniczeniami w związku z epidemią koronawirusa. Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Rydze, w stolicy Łotwy. Powodem zaginiony dron. Konstytucja 3 maja, która była pierwszą nowożytną ustawą zasadniczą w Europie, była i jest powodem do dumy narodowej, podkreślają historycy. Dziś 229. rocznica jej uchwalenia. Konstytucję 3 maja tworzyło kilka narodów Rzeczpospolitej, mówił w Polskim Radiu 24 historyk dr Robert Derewenda. Jest to wielkie poczucie też, że jesteśmy spadkobiercami też tej wielkiej Rzeczypospolitej. To znaczy wielkiej w tym rozumieniu, że po pierwsze demokratycznej, a po drugie też złożonej jednak z narodów Europy Środkowo-Wschodniej. To trzeba pamiętać o tym, że to była konstytucja, która została wyprostowana w Rzeczypospolitej obojga narodów, a nawet można powiedzieć, że co najmniej trzy narody tworzyły tą Rzeczpospolitą. Polacy, Litwini, Rusini. Także przede wszystkim duma. Doktor Krzysztof Jabłonka przypomniał, że Rzeczpospolita składała się z Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. W ten sposób dziedzictwo owej konstytucji właściwie dotyczy czterech narodów. Dzięki Litwinom, że odkryli, iż też podpisali tę konstytucję, iż też jest to ich konstytucja i dzisiaj na Litwie jest święto. Również Białoruś jest w przededniu tego odkrycia, ta niepodległa część Białorusi jak najbardziej towarzyszy owemu świętu, a Ukraina, tylko część Ukrainy wtedy była rzeczą pospolitą i tej części też się należy część naszej konstytucji. Pierwsza polska ustawa zasadnicza zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Dokument regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od jutra zostaną zniesione kolejne ograniczenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. Otwarte zostaną m.in. hotele i centra handlowe. O szczegółach Karol Surówka. Od jutra będziemy mogli pójść do centrum handlowego. Oczywiście na zakupy musimy iść w maseczkach, a w galeriach będzie obowiązywał limit osób. Jedna na 15 metrów kwadratowych. W centrach handlowych zamknięte pozostaną kluby fitness. Nie będziemy mogli też zjeść na miejscu. Również od jutra działalność mogą wznowić hotele. Nie będziemy jednak mogli skorzystać z hotelowych basenów i siłowni. Władze przywracają również rehabilitację leczniczą. Salony masażu pozostają jednak zamknięte. Działalność wznawia też część bibliotek i muzeów. Markety budowlane mogą otworzyć drzwi swoim klientom również w weekendy. Wreszcie samorządy mogą też od tego tygodnia zacząć przywracać funkcjonowanie żłobków i przedszkoli. Karol Surówka, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie otwiera jutro swoje placówki dla klientów. Prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, zapewnia, że obsługa będzie się odbywała z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i apeluje, by odwiedzać placówki zakładu tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Ważne, że odwiedzając nasze placówki terenowe, przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, a więc zabezpieczyć się także środki ochrony związane z zasłanianiem nosa, ust do czasu obowiązywania odpowiednich wytycznych w tym zakresie. Placówki ZUS-u będą czynne od 8 do 18. Łotysze zamknęli przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Rydze. Przyczyną jest dron, który wczoraj wieczorem zaginął. Należał do producenta bezzałogowych statków powietrznych. Przedstawiciel firmy poinformował, że podczas lotu próbnego utracono z nim łączność. Nie zadziałało też automatyczne wyłączenie silników urządzenia. W tym momencie dron znajdował się prawdopodobnie na wysokości około 200 metrów. Łotewska Agencja Lotnictwa Cywilnego wydała ostrzeżenia i poinformowała, że maszyna mogła znajdować się w okolicach miejscowości Bałuska lub Adarzi. Prawdopodobnie dziś wieczorem została zauważona w pobliżu Rygi. Jeśli urządzenie przekroczy granicę, natychmiast zostaną poinformowane też służby krajów sąsiadujących z Łotwą. Dron ma ponad 3 metry szerokości i ponad 5 metrów długości, waży 26 kg i leci z prędkością około 70 km na godzinę. W powietrzu może utrzymać się do 90 godzin. Z powodu pandemii koronawirusa na Łotwę realizowane są jedynie loty, które zostały wcześniej uzgodnione ze służbami państwowymi. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Na początek informacja prosto z Holandii. Ronald Koeman, były piłkarz Ajaxu, PSV Eindhoven, Barcelony i reprezentacji, a obecnie trener kadry Oranje, znalazł się w szpitalu. Powodem są problemy z sercem. 57-latek przeszedł zabieg cewnikowania i jego stan określany jest jako stabilny. Świat piłki nożnej w ostatnim czasie nie jest skupiony na wynikach sportowych, lecz wynikach testów, którym poddawani są zawodnicy. W Polsce piłkarze na obecność koronawirusa będą przechodzić kontrolę od jutra. W Niemczech testy trwają zarówno w Bundeslidze, jak i na niższych szczeblach. Po trzech zawodnikach FC Köln zakażony koronawirusem okazał się zawodnik VfB Stuttgart, klubie, w którym gra obrońca Marcin Kamiński. W grupie Ineos jeździ Brytyjczyk Chris Froome. Kolarz ostatnio zapewniał, że chce być tym zawodnikiem, który najwięcej razy zwycięży w Tour de France. Triumfował już 4 razy, chciałby 6. Ten 5. raz miałby się wydarzyć w tym roku. Wielka francuska pętla ma się rozpocząć 29 sierpnia w Nicei. Pierwsze 3 etapy peleton przejedzie bez udziału publiczności. A właśnie ten aspekt najbardziej martwi Froome'a, który wątpi, czy uda się utrzymać kibiców z dala od trasy. We Francji do 1 września obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych, także sportowych. Termin Tour de France jest potwierdzony. Tak przynajmniej informują nieoficjalnie media w Hiszpanii. Dziennik AS podaje także, że sezon na 2 kółkach ma się rozpocząć 1 sierpnia od Strade Bianche. Dla Tour de Pologne wyznaczono termin od 5 do 9 sierpnia. Do połowy listopada mają się odbyć wszystkie kolarskie wielkie tury i najważniejsze klasyki, a sezon zakończyłby się 14 listopada wyścigiem Il Lombardia. W szachach, tych wirtualnych, zakończył się turniej pod patronatem Mistrza Świata. I to właśnie on, Magnus Carlsen, triumfował. Norweg w finale pokonał Amerykanina Hikaru Nakamurę. W turnieju wzięli udział czołowi arcymistrzowie globu. Carlsen za zwycięstwo zgarnął 70 tysięcy dolarów, pokonany 45 tysięcy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami przelotna opady deszczu i burze. W górach śnieg. Nad ranem na południu mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, tylko w kotlinach górskich przy gruncie minus 3. W poniedziałek w Koszalinie 12 stopni, w Olsztynie 15, w Warszawie i Rzeszowie 16, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. 9,5 minuty po 21:00. And rain Say cheerio. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurować ze mną będą Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Adres internetowy do studia to minimax@polskieradio.pl. Mamy dzisiaj dla Państwa troszkę ponad 100 minut dobrej muzyki, więc jeżeli nie mają Państwo innych ważniejszych zajęć, to zapraszam. Zaczynamy od utworu, który Państwa poruszył pod koniec ubiegłej niedzieli. Wcale się nie dziwię. Proszę się wsłuchać w klimat gitar. Thank you. lost a memory. Trying to rescue a girl. It was beautiful, and now there's none. Właśnie, taki blues. Pomyślałem sobie, słuchając tego utworu po raz pierwszy, że jeśli ma się ojca, który jest wybitnym gitarzystą, jednym z najbardziej znanych na świecie, i jeżeli całe życie można było być w studiu, kiedy on nagrywał, patrzeć i widzieć te wszystkie instrumenty, to nie jest daleka droga. O kogo chodzi? O Davida Gilmoura, bo przed chwilką słyszeli Państwo jego syna. Matt Gilmour wydał swoją własną płytę. Mam jeszcze jeden utwór. Myślę, że teraz będą go Państwo, znając nazwisko, będą go Państwo słuchać troszkę inaczej. far away. No i przyznają Państwo, troszkę inaczej się tego słuchało teraz. Matt Gilmour, jego solowa płyta. Jeszcze na pewno powróci. Ten utwór przed chwilką tworzony nazywał się Sunset. No i teraz tak. Dziękuję za pierwsze listy, które przyszły dziś do Minimaxu. Przypomnę adres na wszelki wypadek minimax@polskieradio.pl. Dostałem list od miasteczka, miasteczko się cieszy z nowego utworu zespołu Obrazki. Ha, ha, ha, powiedział prezenter. No zobaczymy ich. Proszę, proszę nie odchodzić od głośników. To jest niedzielny wieczór z różnymi niespodziankami. A teraz mam dla Państwa niespodziankę, która dla mnie była niespodzianką. Poznałem ją wczoraj. Naprawdę, proszę, ona trwa tylko 33 sekundy. Proszę przytrzymać się fotela. Nic więcej nie mówię. Oto najpierw będzie kilkusekundowy wstęp, a potem... W czasach mojej młodości nie wypadało nie słuchać w trójce programu Minimax. Pamiętacie przecież. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi. Więc jeśli chodzi o minimum składników, a maksimum smaku, to w kuchni odpowiedzią na muzyczny Minimax jest aglio olio peperoncino z południa Włoch. No bo jakie tu mamy składniki? No właśnie, i jakie tu składniki? Czyż to nie jest przepiękny, nowy, wiosenny sygnał? To jest opowieść artysty, który Państwu przekazuje swoje przepisy kulinarne i on to chyba robi na wizji. Ja dostałem tylko dźwięk do posłuchania, ale ten dźwięk no zauroczył mnie zupełnie i nigdy z panem Robertem nie rozmawiałem, ale pomyślałem sobie, że jak mi się to uda, to zapytam, czy mógłbym od czasu do czasu ten drobny sygnał odtwarzać Państwu. No bo takiego pięknego prezentu to dawno mi nikt nie zrobił. Przy okazji pomyślałem sobie, wszyscy mamy troszkę więcej czasu niż zwykle. Sięgnąłem do półki, na której stoją płyty minimax.pl. I wydobyłem płytę numer 2. Ona została wydana w listopadzie 2004 roku, czyli można przyjąć, że to 15 lat temu. Poznali Państwo taki utwór. Proszę bardzo. Najpierw bez zbytniego zadęcia kroimy nożem bardzo sympatyczne flaki i dorzucamy biały ser ricotta, makaron, listki szałwii i jedwabny szalik i skuter z dużą dozą renesansowych kobiet i guździki. I to wszystko trzeba wrzucić na bardzo średnio rozgrzaną patelnię, nie przysmażyć, tylko dusić. Od 8 do 12 miesięcy, proszę się nie przerażać, robi się przeszło rok i wszystko wędruje na talerz. Gotowe do zjedzenia, następnie nawinąć ręcznie na widelec i mama. Dorzuca się mieloną wieprzowinę, dorzuca się mieloną wołowinę, dusi się wszystko razem z winem, razem z winem. Coś spadło, na szczęście nie na moją głowę, cała woda wyciekła. Gotowe, genialne, proste i genialne. Genialne, proste i genialne.

twoja twarz, moje oczy kontra twoje oczy, moje oczy kontra twoje oczy. Oczy korporacji. Utwór zespołu Sandales z właśnie wydanej płyty. Przesłuchajmy ją calusieńką. Najpierw pośpiesznie, z ciekawości, co się tam na niej znalazło. Potem już troszkę wolniej, przyglądając się każdemu utworowi. No, rosną młodzi na robocie. Lubię tak mówić, ale czyż to nie radość jest, gdy docierają do Państwa takie dźwięki, dorosłych już w tej chwili ludzi? Mówiłem o tym, że płyta Minimax PL2 ukazała się 15 lat temu. To mniej więcej wtedy pierwszy raz usłyszeli Państwo nazwę tego brytyjskiego zespołu. Najnowszy utwór ujawnia się w przyszłym tygodniu. Oczywiście, że rozpoznali Państwo zespół Editors. To najnowsze nagranie nie miało go być, ale siedzą sobie w domu, nic właściwie się nie dzieje, na żaden koncert nie mogą pojechać. No to pomyśleli, to może swoim sympatykom jakieś nowe nagranie. Nazywa się From the Outside. Przy okazji Editors, myślę, że za tydzień będę miał dla Państwa, może za dwa, miłą niespodziankę, bo gdy zespół był w Warszawie i występował na Torwarze, wiem, to było w zamierzchłych czasach, aż się wierzyć nie chcę, że to przecież przed chwilą. Byliśmy na koncercie, pojechaliśmy, wróciliśmy z tego koncertu, weszliśmy do sklepu, tam były prawdziwe płyty. Ja byłem 1,5 miesiąca temu w sklepie piętrowym z płytami. Wszedłem na pierwsze piętro, potem zszedłem na drugie, potem zszedłem na dół, jeszcze tam powiedzieli zejdź do piwnicy, a tam są long playe. No nie do wiary, no ale tak jest. W związku z czym opowieści zespołu Editors, takie na 15-lecie, będę miał dla Państwa wkrótce. A teraz, no kolejna niespodzianka z cyklu Jesteśmy w domu, co by tu dać naszym przyjaciołom? Zmienimy w tytule utworu pierwsze słowo. No i co nam wyjdzie? I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face. But I No i teraz you, bo to wy jesteście mistrzami. To jest Queen, pan Lambert, no tak postanowili i przez Atlantyk, że razem i że będzie. Bardzo ładne i z wielkim szacunkiem nadal. To teraz, wiem, mamy troszkę czasu, bo od 21 do 22 dawno się nie spotykaliśmy w niedzielę, to spróbujmy sprawdzić, co też otworzy kuźnię dzisiaj po 23. Your destiny meets you just, you will be free. No i proszę bardzo, Vader, najnowsza płyta. Jeszcze jeden drobiażdżek? Dobrze, ale kuźnia o swojej porze. Crying.

Prawda, że nietypowe? Wiem, że państwo rozpoznali, kto by nie rozpoznał, że to jest Ian Gillan. To jest Deep Purple, to jest nowa płyta, na którą musimy czekać. I tak jak mamy wpisane, że 14 października oni przyjadą do Łodzi na koncert, no miejmy nadzieję, że koncert będzie i że przyjadą i że będziemy i spotkamy się tam razem. To jest drugi utwór z nowej płyty, który państwo poznali. Ten pierwszy, przypomnijmy go sobie. Throw My Bones, pierwszy utwór z nowej płyty grupy Deep Purple. Minimax powróci po serwisie informacyjnym, mniej więcej 5-6 minut po godzinie 22. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego, minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.